Univerzita Karlova v Praze, Ústav jazykové a odborné přípravy. Materiál k učebnímu textu připravujeme se k certifikované zkoušce z češtiny úroveň B1 nakladatelství Karolinum. Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince úroveň B1, vzorová varianta zkoušky, poslech s porozuměním. Část poslech s porozuměním má 4 úlohy. Celkem budete dělat 25 úkolů. Pište řešení do textu. Na konci testu napište řešení do záznamového archu. Budete mít čas 3 minuty. Teď examinátor zastaví CD přehrávač a zeptá se, jestli dobře slyšíte. Teď můžete otevřít test. Úloha číslo 1. Uslyšíte 3 dialogy. U úkolů 1 až 6 vyberte jedno správné řešení A až D. Číslo 0 je příklad. Každý dialog uslyšíte dvakrát. Teď si přečtěte úkol číslo 0 a úkoly číslo 1 a 2. Úkol číslo 1 a 2. Informace, dobrý den. Dobrý den. Prosím vás, poradil byste mi, jak se nejlépe dostanu z Pardubic do Trutnova? Moment, prosím. Chcete jet vlakem nebo autobusem? To je jedno. Potřebuju být zítra do 3 hodin odpoledne v Trutnově. Co je rychlejší? Jede vám přímý autobus o 8:30 z autobusového nádraží v Pardubicích. Cesta trvá 2,5 hodiny. A nejede něco později? Počkejte chvilku. V poledne jede z hlavního nádraží vlak, ale musíte přestupovat v Hradci Králové a ještě v Jaroměři. Přímý vlak nejezdí. To nevadí, radši pojedu vlakem, abych mohla ráno dlouho spát. Děkuju a nashledanou. Není zač, nashledanou. Informace, dobrý den. Dobrý den. Prosím vás, poradil byste mi, jak se nejlépe dostanu z Pardubic do Trutnova? Moment, prosím. Chcete jet vlakem nebo autobusem? To je jedno. Potřebuju být zítra do 3 hodin odpoledne v Trutnově. Co je rychlejší? Jede vám přímý autobus o 8:30 z autobusového nádraží v Pardubicích. Cesta trvá 2,5 hodiny. A nejede něco později? Počkejte chvilku. V poledne jede z hlavního nádraží vlak, ale musíte přestupovat v Hradci Králové a ještě v Jaroměři. Přímý vlak nejezdí. To nevadí, radši pojedu vlakem, abych mohla ráno dlouho spát. Děkuju a nashledanou. Není zač, nashledanou. Teď si přečtěte úkoly číslo 3 a 4. Úkol číslo 3 a 4. Dobrý den, kontrola jízdenek, prosím. Dobrý den, hned ji najdu. Mám ji někde v kabelce. Nemůžu ji nikde najít, asi jsem ji ztratila. Ale určitě jsem ji měla, kupovala jsem ji včera v trafice. Tak mi ukažte váš občanský průkaz, prosím. Moment, občanku mám, tady je. Děkuju. Bohužel vám musím dát pokutu. Když zaplatíte hned, bude to 400 korun. Jestli chcete zaplatit později v kanceláři dopravního podniku, bude to 800 korun. Tak to zaplatím radši hned. Mám v peněžence 1000 korun. Dobrý den, kontrola jízdenek, prosím. Dobrý den, hned ji najdu. Mám ji někde v kabelce. Nemůžu ji nikde najít, asi jsem ji ztratila. Ale určitě jsem ji měla, kupovala jsem ji včera v trafice. Tak mi ukažte váš občanský průkaz, prosím. Moment, občanku mám, tady je. Děkuju. Bohužel vám musím dát pokutu. Když zaplatíte hned, bude to 400 korun. Jestli chcete zaplatit později v kanceláři dopravního podniku, bude to 800 korun. Tak to zaplatím radši hned. Mám v peněžence 1000 korun. Teď si přečtěte úkoly číslo 5 a 6. Úkol číslo 5 a 6. Dobrý den, paní Pavlicová. Už je vám lépe? Dobrý den, pane doktore. Pořád mi není dobře. Bolí mě břicho. Nemám vůbec chuť k jídlu a taky mám zvýšenou teplotu. A dobrala jste všechny léky? Ne, ještě tam jedno balení mám. Dobře. Doberte všechny léky a objednejte se u sestry na kontrolu tento čtvrtek. A v kolik hodin mám přijít? Musíme vám vzít krev, takže přijďte už brzo ráno. Nesmíte předtím nic jíst. Ordinujeme od 7 do 3. Určitě přijďte včas, protože celý příští týden mám dovolenou a ordinace bude zavřená. Dobrý den, paní Pavlicová. Už je vám lépe? Dobrý den, pane doktore. Pořád mi není dobře. Bolí mě břicho. Nemám vůbec chuť k jídlu a taky mám zvýšenou teplotu. A dobrala jste všechny léky? Ne, ještě tam jedno balení mám. Dobře. Doberte všechny léky a objednejte se u sestry na kontrolu tento čtvrtek. A v kolik hodin mám přijít? Musíme vám vzít krev, takže přijďte už brzo ráno. Nesmíte předtím nic jíst. Ordinujeme od 7 do 3. Určitě přijďte včas, protože celý příští týden mám dovolenou a ordinace bude zavřená. Konec úlohy číslo 1. Úloha číslo 2. Uslyšíte dialog. U úkolů 7 až 14 vyberte jedno správné řešení A až D. Číslo 0 je příklad. Dialog uslyšíte dvakrát. Teď si přečtěte úkoly 7 až 14. Milí posluchači, dnes vítáme ve studiu Radku Tůmovou, českou reprezentantku v alpském lyžování, mistryni světa ve slalomu z roku 2007 a držitelku bronzové medaile ze slalomu na olympijských hrách ve Vancouveru v roce 2010. Před několika dny se vrátila z Kanady.

S přítelem chceme mít miminko, takže když budu těhotná, určitě zůstanu doma. Milí posluchači, to byla Radka Tůmová. Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně úspěchů. Děkuju a těším se zase někdy naslyšenou. Konec úlohy číslo 2. Úloha číslo 3. Uslyšíte zprávu z rádia. Rozhodněte, jestli jsou věty 15 až 20 pravdivé, ano, nebo nejsou pravdivé, ne. Číslo 0 je příklad. Zprávu uslyšíte dvakrát. Teď si přečtěte úkoly 15 až 20. V dnešní relaci Problémy na kolečkách se budeme věnovat problému parkování v hlavním městě. Ten musí Praha řešit kvůli velkému množství automobilů na ulicích. Jednou z možností je otevření speciálních parkovacích zón jen pro obyvatele hlavního města. Je ale tato změna opravdu řešením nebo jenom pomocí veřejné dopravě? V minulých letech zavedly 4 městské části parkovací zóny. Jak tyto zóny fungují? Každý majitel auta s trvalým bydlištěm v Praze si tady může za 700 korun pronajmout parkovací místo na jeden rok. Ale ani on nemá své místo jisté. Za 700 korun smí parkovat v zóně označené modrou barvou, ale pokud už je tam plno, zaparkovat nemůže. Ostatní řidiči můžou v centru taky parkovat, ale pouze na speciálních místech, a to za nemalý poplatek na 2 až 6 hodin denně. Vypadá to dobře. Návštěvníci nechtějí platit velké peníze za parkování a proto auto nechají na okraji města a jezdí veřejnou dopravou. Domácí tak mají kde parkovat. Ne vždy je to ale výhoda. Podívejme se například pana Čermáka. Trvalé bydliště měl sice v Praze, ale v Praze 5. S manželkou bydleli v Praze 3. Aby tam pan Čermák mohl parkovat, musel si změnit trvalé bydliště. A protože nemůže dostat 2 parkovací místa na jednu osobu, jedno auto registroval na svou manželku a jedno na sebe. Na tuto problematiku se nyní podrobněji zeptáme pana Čackého z pražského magistrátu. V dnešní relaci Problémy na kolečkách se budeme věnovat problému parkování v hlavním městě. Ten musí Praha řešit kvůli velkému množství automobilů na ulicích. Jednou z možností je otevření speciálních parkovacích zón jen pro obyvatele hlavního města. Je ale tato změna opravdu řešením nebo jenom pomocí veřejné dopravě? V minulých letech zavedly 4 městské části parkovací zóny. Jak tyto zóny fungují? Každý majitel auta s trvalým bydlištěm v Praze si tady může za 700 korun pronajmout parkovací místo na jeden rok. Ale ani on nemá své místo jisté. Za 700 korun smí parkovat v zóně označené modrou barvou, ale pokud už je tam plno, zaparkovat nemůže. Ostatní řidiči můžou v centru taky parkovat, ale pouze na speciálních místech, a to za nemalý poplatek na 2 až 6 hodin denně. Vypadá to dobře. Návštěvníci nechtějí platit velké peníze za parkování a proto auto nechají na okraji města a jezdí veřejnou dopravou. Domácí tak mají kde parkovat. Ne vždy je to ale výhoda. Podívejme se například pana Čermáka. Trvalé bydliště měl sice v Praze, ale v Praze 5. S manželkou bydleli v Praze 3. Aby tam pan Čermák mohl parkovat, musel si změnit trvalé bydliště. A protože nemůže dostat 2 parkovací místa na jednu osobu, jedno auto registroval na svou manželku a jedno na sebe. Na tuto problematiku se nyní podrobněji zeptáme pana Čackého z pražského magistrátu. Konec úlohy číslo 3. Úloha číslo 4. Uslyšíte 4 krátké zprávy. Napište jedno slovo do vět 21 až 25. Číslo 0 je příklad. Každou zprávu uslyšíte dvakrát. Teď si přečtěte úkol číslo 0. Pozor, příklad číslo 0 uslyšíte jen jednou. Úkol číslo 0. Vážení cestující, upozorňujeme vás, že z důvodu opravy tramvajové trati bude od 19. do 21. června přerušen provoz tramvají v úseku Lazarská Jindřišská. Teď si přečtěte úkoly číslo 21 a 22. Úkol číslo 21 a 22. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Rychlík číslo 871 ze směru Otrokovice bude na svém příjezdu asi o 20 minut opožděn. Pravidelný příjezd vlaku je ve 13 hodin 0 minut. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Rychlík číslo 871 ze směru Otrokovice bude na svém příjezdu asi o 20 minut opožděn. Pravidelný příjezd vlaku je ve 13 hodin 0 minut. Teď si přečtěte úkoly číslo 23 a 24. Úkol číslo 23 a 24. Vážení zákazníci, i tento týden jsme pro vás připravili akční slevy. Například v oddělení elektroniky nabízíme 20% slevu na všechny televize. Dnes máte na výběr celkem 250 zlevněných výrobků. Slevy platí až do dnešní půlnoci. Vážení zákazníci, i tento týden jsme pro vás připravili akční slevy. Například v oddělení elektroniky nabízíme 20% slevu na všechny televize. Dnes máte na výběr celkem 250 zlevněných výrobků. Slevy platí až do dnešní půlnoci. Teď si přečtěte úkol číslo 25. Úkol číslo 25. Milí posluchači, i dnes jsme si pro vás připravili dopravní zpravodajství. Dejte pozor na silnici 210, kde došlo k nehodě osobního auta a autobusu. Se zvýšenou opatrností jeďte také na silnici první třídy číslo 27, kde leží sníh a led. Milí posluchači,